हम बीच समर में खड़े हुए हैं। हमारी कथा यहीं तक पहुंची है। हमने गंगा के आठवें पुत्र गांगेय भीष्म को जाना है और आठवें श्री कृष्ण को भी जान रहे हैं। उन्हीं की कथा में हम थे। महाभारत कथा के बीच में जब भी भगवान का सम की कथा का बीच में संदर्भ आए तो हमने कहा ये हम युद्ध के समय ही इस कथा को लेंगे कि जिससे हम अच्छे से जान सकें कि ये महाभारत मेरे जीवन से कैसे जुड़ा है। मैं कहूं आप कल्पना कीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति में हम सब एक युद्ध एक महाभारत लड़ रहे हैं और वो लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं मेरा आत्मा ही सारथी है और इस युद्ध में मैं अकेला नहीं हूं। मेरे शरीर का प्रत्येक कोश मायाओं के साथ लड़ रहा है, इसलिए लड़ रहा है कि मैं जीवन का अगला क्षण पा सकूं। और मैं हूं कि उसका आभारी नहीं उस पर लदा हुआ हूं और समझता हूं कि एक बड़ी जिम्मेदार जिंदगी जी रहा। इस युद्ध में मेरे साथ सारी प्रकृति और सचराचर जुड़ा है। धरती मां मेरे लिए अन्न उपजाती है और पांचों तत्व क्षिति जल पावक गगन समीर इस युद्ध में मुझे जिताना चाहते हैं। मायाओं के हाथों मुझे पराजित नहीं होने देना चाहते, लेकिन मैंने कुछ नए दंभ कुछ नए झूठ कुछ नए कपट और बटोर लिए हैं अपने को हराने के लिए। और दंभ की जिंदगी जीना चाहता हूं, यह भी नहीं देखना चाहता कि एक एक कोश कितना समर्पित होकर मेरा भक्त होकर मेरी रक्षा कर रहा है। वो खुद मर जाता है लेकिन शरीर को नष्ट होने से बचाने के प्रयास में अपने को गंवा देता है कि मैं जी सकूं। और जब मैं अपने साथ इतना कृतधन हूं, अपने ही साथ इतना ईमानदार नहीं हूं, तो मेरी तथाकथित ईमानदारी तथाकथित सेवा कितना बड़ा झूठ है। मैं पूछूं अपने आप से। इसलिए कहा था कि बीच महासमर में मैं कृष्ण की कथा सुनाऊंगा आपको। जब दोनों आठवें आमने सामने होंगे तो कथा का रस कुछ और होगा। Each cell of my body is my soldier. और मैं सेनापति होकर के भटक रहा हूं, अपने साथ घनघोर बेईमान और दगाबाज हो गया हूं। मुझे तथाकथित पर समस्याओं से जूझना है और हर क्षण कैसे जी पाया हूं मैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। कितनी विचित्र कथा है हमारी। यदि ये महाभारत ये महाकाव्य आंख न खोले तो तमाम उम्र आंखों के रहते हुए आंखों की बीनाई से देखते हुए भी हम सब कितने अंधे होकर जीते हैं वो हमें इसी महाकाव्य में आकर मिलता है। धृतराष्ट्र हम सब हैं। यदि हम ईमानदारी से देखें खोजें पहचानें अपने आप को तो वो हर वो झूठ वो कपट वो चिंता वो मैं और मेरों के गीत मेरे सबसे बड़े कपट थे, क्योंकि मेरे तो ये कोष थे शरीर के जो मुझे जिलाने के लिए निरंतर युद्ध कर रहे थे। आत्मा था मेरा जो बन के सारथी शरीर रथ को चला रहा था और मेरी बेईमानी देखो कि मैंने कभी उसे नहीं जानना चाहा, उसका नहीं होना चाहा। अब बात मैं ईमानदारी की करता हूं, बात मैं पूजा पाठ और भक्ति की करता हूं, बात मैं गृहस्थ जीवन की ईमानदारी की करता हूं और मुझसे बड़ा बेईमान कौन हो सकता है कि जिनके कारण मैं जी रहा हूं सारा सचराचर मिलके मुझे जिला, मैं उस प्रकृति का उस पुरुष का नहीं हूं। मैं झूठ का हूं कपट का हूं क्षण भंगुर जगत के तथाकथित नातों और रिश्तों का हूं। मैं नहीं हूं तो परमेश्वर का ही नहीं हूं अपना भी नहीं हूं। मेरी कहानी वक्त मुझे सुना रहा है और मैं बहरा बन के सुनना चाहता हूं अंधा बन के देखना चाहता हूं जानना भी तो नहीं चाहता हूं। ये कथा है हमारी। हम भटकना चाहते हैं। स्वामी जी तीर्थ कराए और महातीर्थ तेरा शरीर है एक एक कोष तुझे जिला रहा है तेरे लिए अपने आप को तबाह कर रहा है, उछावर कर रहा है, और तू उनके साथ ईमानदार नहीं होना चाहता। अपने ही आप को जो महातीर्थ है उसे तीर्थ नहीं बनाना चाहता। कितनी विचित्र कथा है मेरी। भजन करके कीर्तन करके कुछ और लोभ कमा लेना चाहता हूं, अर्थात इस ईमानदारी से कुछ और दूर भाग जाना चाहता हूं। धृतराष्ट्र के तो आंखें नहीं है, मैं आंखों के होते हुए भी धृतराष्ट्र से भी बड़ा धृतराष्ट्र अंधा बनना चाहता हूं। ये मेरी कथा है। पिछले रविवार को हमने जाना कि महाविष्णु चतुर्विध भगवान महाविष्णु प्रकट हुए, साक्षात खड़े थे, लेकिन वसुदेव की कोई हथकड़ी और बेड़ी नहीं खुली थी। और तुमने चाहा पूजा कर लें, माला फेर लें, नौटंकी कर लें, ड्रामे दिखा दें, हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमारी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए, कैसे हो सकता है? साक्षात महाविष्णु खड़े हैं और वसुदेव की ना हथकड़ी खुलती है और ना बेड़ी खुलती है। और फिर हमने जाना कि हथकड़ी लगे हाथों से ही, जब उन्होंने बाल कन्हैया को उठाकर टोकरी में रखा और टोकरी को जैसे ही सर पर रखा तो हथकड़ी और बेड़ी खुल गई। इस सत्संग को इस टोकरी में रखोगे तो ना हथकड़ी है और ना बेड़ी है, सिर्फ धोखा दे रहे हो अपने आप को। हथकड़ी और बेड़ियों के नाटक कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, ये सब झूठ है। और जब सिर की टोकरी में गोविंद आ गए तो हथकड़ियां और बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। और वसुदेव की वो जेल की वो थकन टूटन, उसके निढाल होना, उसकी पीड़ा सब समाप्त हो गई, सब कुछ चला गया। आश्चर्यचकित विस्मय से देख रहा है वसुदेव कि कैसा चमत्कार हो गया। तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है कि यहां फूल फेंक के मत जाओ, क्योंकि साक्षात भी हथकड़ी बेड़ी नहीं खोलते हैं जब तक इस टोकरी में नहीं आते हैं। हथकड़ियां और बेड़ियां नहीं खुलती हैं, और जो टोकरी में गंदगी तथा कथित नातों और रिश्तों की भरे बैठा है उसकी कभी हथकड़ी बेड़ी नहीं खुलती है। मन को धोना होता है, मन को मंदिर बनाना होता है, और इस टोकरी में उसे विराजना होता है। खाली भजन गाने से कुछ होने वाला नहीं है। भजन कीर्तन मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं उनको अर्पित हो जाऊं, परंतु यदि अर्पित ही नहीं हुआ तो भजन और कीर्तन क्या हुआ? नाटक ही तो कर रहे थे तुम। और समर्पण में का अर्थ होता है पूरी तरह से अर्पित होना, आधा अधूरा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा व्यक्ति को देख करके आपको भी दया आती है, बेचारा विकलांग है, अपंग है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है इसके, तो कौन सा अंग काट के तुम प्रभु के आगे अर्पित होने जा रहे हो मुझे बताओ तो, क्योंकि बाकी अंग तो आपने उनको दे रखे हैं, मैं को, मीरों को, फलानों को, ढिकानों को, तो तुम ईश्वर को अर्पित कैसे हो सकते? और अपंग को भीख ही दी जाती है, वो थोड़ी सी और दया दे के भगा ना देगा तुमको? ये तो अपने साथ ईमानदारी नहीं है, ये झूठ बेईमानी और मकारी कोई धर्म माने बैठा है, इसका क्या कल्याण करें? दे दो उसको एक मकान और दे दो, इसको और कुछ और दे दो, सामान दे दो इसको, और देने में किसी को तकलीफ भी क्या है? जितना चाहे ले ले, ले थोड़े ना जा पाएगा, चमड़ी भी यहीं उतार के जाएगा, तो देने में तकलीफ क्या? क्या ले जाओगे साथ अपने? कभी पूछा अपने आपसे? नहीं जानना चाहते हैं हम। और फिर देखा कि जब टोकरी में गोविंद थे तो उड़े जा रहे थे वसुदेव, आनंद है, उमंग है, लहर है, एक बच्चे का सा अल्हड़ बना उतर आया है, और यमुना भी परीक्षा नहीं लेगी, वो तो खाली नन्हे कन्हैया के चरणों का स्पर्श चाहती है कि जिसकी टोकरी में गोविंद विराज जाते हैं, परिस्थितियां और परीक्षक उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर उस भक्त की परीक्षा नहीं होती। स्वांगी और ढोंगी भक्त की ही परीक्षा होती है, कपटी की परीक्षा होती है। जो सच्चे भक्त हैं परमेश्वर उनको अपनी पलकों पर रखते हैं, जो सबसे कोमल स्थान है, जो ढोंगी हैं, जो नाटक करते हैं, जो भक्ति का स्वांग तो भरना चाहते हैं और आसक्त जगत ही जीना चाहते हैं, परीक्षा सिर्फ उनकी होती है। याद रखो इस बात को। और माया की भी ने भी जब छाती में लात मारी है, कंस की कथा हमारी यहीं तक थी, और कहा था कि तेरा काल प्रकट हो चुका है, आज से 10 वर्ष उपरांत जब 11वें वर्ष के प्रथम दिन का उदय होगा, देव महापात की तू ईश्वर द्वारा ही मारा जाएगा। और आप जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं, आप कब मारे जाते हैं? जब आत्मा गोविंद आपको छोड़ जाते हैं तो मारे तो आप भी कृष्ण के ही हाथ होंगे। बोलो कंस बनना है क्या? क्योंकि आत्मा वासुदेव के हटते ही पीछे क्या रह जाता है? एक अर्थी। हम सब यही तो गाते हैं, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। भूल गए रे कंस कि तू भी ऐसे ही मारा जाएगा, या तो गोविंद के साथ जाएगा, गोविंद वह होके जाएगा, नहीं तो कंस बना की भांति ही तू भी मारा जाएगा। मैं तुझको तेरी कहानी सुना रहा था और तू इतनी गहरी नींद में था कि खाली ताली बजा के भजन गा के भाग रहा था। और स्वामी जी मैंने तो इतनी पूजा कर रखी, मैंने तो इतनी साधना कर रखी, इतने हवन यज्ञ कर आया हूं, अरे तूने आज तक यज्ञ जाना कहां था? प्रतीकों के माध्यम से जीवन के अक्षर पढ़ाने चाहे थे मैंने वेद में भी तुमको, और तुम खाली प्रतीकों को गले में टांग के नाचते फिर रहे थे, जिंदगी की केजी भी नहीं पढ़ पाए थे तो कौन सी उपलब्धियां ले आए थे मित्र? जरा पूछ अपने आप से। संप्रदायों ने भटका दिया, न रहा उसका उनके पास था, न वो तुझे दे सकते थे, जब था ही नहीं तो देते कहां से। मैं आपको आप ही की कथा सुना रहा हूं, कृष्ण के रूप में भी। सारा महाभारत हम सब की कहानी है, यदि थोड़ी सी समझ होगी तो समझ जाओगे मित्र, और थोड़ी सी ईमानदारी होगी तो जीवन में उतार लोगे। माया ने कहा कि जो गोविंद के भक्त हैं उनकी मैं मां बन के सेवा करती हूं, सत्य रूप में उनकी माता बनती हूं, इसलिए गोकुल का जीव जंतु सब मेरे संतान है, उन्हें मैं प्यार दूंगी। लेकिन जो कृष्ण के द्रोही हैं उनकी सेवा मैं लात मार के करती हूं, तो कैसे कहूं किरे लत खोरी लाल, अब तो पहचान गोपाल, बहुत नाटक कर लिया, अरे अब तो जान ले उसको। बहुत दुखी है कंस और नंद के यहां आनंद हो रहा है, कन्हैया प्रकट हुए हैं, हर कोई भागा चला रहा है। नंद जी भी हैरान है कि मैं तो अभी उठा हूं, किसी को सूचना भी नहीं दी, और ये इनको कैसे पता चल गया कि मेरे यहां लल्ला हुआ है, सब दौड़े आ रहे हैं। और आ ही नहीं रहे हैं, कन्हैया के रूप का, उसके सुंदर नेत्रों का, उसकी सुगढ़ नासिका का, हर चीज का वर्णन कर रहे हैं, अरे ये तो देखे भी नहीं, कैसे गा रहे हैं? बिन देखे दिखता है जो वही गोविंद है, बिन देखे दिखता है जो वही कृष्ण है, बिन सुने सुनता हूं जिसकी अनहद वाणी, वो गोविंद है मेरा। और जो नहीं है पास और फिर भी छूता है रोम रोम उसको, वो कृष्ण है मेरा। काश तुम इस भाव को पहचान सकते और इस भाव में जी सकते तो ये महाभारत भी बड़ा सरल होता तुम्हारा, ये जीवन धन्य हो जाता। सब बता रहे हैं कि नंद जी कितने कोमल कोमल हाथ हैं उसके, अरे छूने से एकदम मुलायम कैसा लगता है। और नंद हैरान है कि ये भीतर गए नहीं, कन्हैया बाहर आए नहीं, अभी तो मुझे भी ठीक से पता नहीं, और ये सब सारे वर्णन किए दे रहे हैं उसका, कैसी विचित्र लीला है। यह कोई साधारण कथा है क्या? सब बता रहे हैं। बड़े हैरान है। वो क्या जाने कि वो सब कुछ आया है, उनके स्वप्न में उनको दर्शन दे आया है, उनके साथ खेल आया है, सबने उसके स्पर्श सुख का आनंद लिया है, सबने उसकी मनोहारी छवि के रूप को देखा है, सबने उसकी अष्टगंध की सुगंध का की सुहास ली है, आनंद लिया है। वे रोम रोम झिलमिल हुए हैं, वे रोमांचित हुए हैं, वे कैसे नहीं बताएंगे। इतनी बड़ी खुशी को भला वो कैसे पचा पाएंगे, वो तो बताएंगे ही, वो तो गाएंगे। नंद जी सबको बिठाते हैं, मिठाइयों का अनुचरों से कहते हैं सबकी सेवा करो, और कहते हैं मैं भी तो देखाऊं कैसा हुआ है, दौड़ के भीतर जाते हैं। मेरे अंतर में गोविंद प्रकट है और मेरे पास ना स्पर्श है ना सुख है ना बाहर भाग रहा हूं मैं, और भीतर वो प्रकट हो चुका है, मैं जानना नहीं चाहता हूं, मैं चौधरी बनना चाहता हूं ना, फलाना है ना स्वामी जी, उसका ये करना है ना, उसका वो करना है ना, बस इन नौटंकियों में रहना चाहता हूं, ड्रामों में रहना चाहता हूं, इस छिछली स्वभाव में रहना चाहता हूं, और नहीं झांकना चाहता हूं तो अपने भीतर ही झुककर नहीं देखना चाहता कि वो प्रकट है मुझ में। और जो भीतर जाते हैं वो उसका स्पर्श पाते हैं, वे उसका आनंद लेते हैं, वे उसकी सुगंध पाते हैं, वे उसकी बांसुरी का आनंद लेते हैं, उसकी भोली बातों का रस लेते हैं। और जो बाहर भागते हैं वो विषयों का, दुर्गंध का और तथाकथित पीड़ाओं को ही पिया करते हैं। अब किसी को क्या मालूम, जिसने हमेशा सड़ी हुई कसैली वस्तुएं ही खाई हों, वो क्या जाने मीठी चीज का सुख क्या होता है। वो तो समझता है मीठा मीठा गा लिया तो मजा आ गया, यही तो तेरा भजन है, उसका कीर्तन है। अरे वो भाव भी लिया क्या, उसमें उतरा तू कभी? भाव लिया तो छिद्रान्वेषण का, बदले का, क्रोध का या आसक्तियों का, अपनों के लिए ये कर दूं और बाकियों का मैं दुश्मन हो जाऊं। लोभी, कपटी, कामी, क्रोधी कभी गोविंद नहीं पाते। जो ईर्ष्यालु हैं, जो देशी हैं, जो दूसरों को देख के जलते हैं, उन्हें प्रभु कभी नहीं मिलते हैं। वो चाहे जितने भजन गा लें, चाहे जितने नाटक कर लें, मन को धोया नहीं जिसने, गोविंद पाया नहीं उसने। हमेशा याद रखो इस बात को, जिनके मन में झूठ है उनके मन प्रभु कभी नहीं होते हैं। याद रखना, झूठे का ईश्वर नहीं होता है, झूठे का सारा जन्म व्यर्थ होता है, सड़ जाता है। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला आगे महापतित योनियों को जाता है, उसका भी उद्धार नहीं होता। और हम सहज ही ये सारे दुर्गुण लेके जीते हैं और अपने आप को भक्ति रस का बहुत बड़ा ज्ञाता बताते हैं, जबकि सारे दुर्गुणों का अंत हो तो भक्ति का आरंभ। सबको छोड़ना होगा, मनसा वाचा कर्मणा। जो इसे नहीं छोड़ पाएंगे वो कदा भी प्रभु नहीं पाएंगे। झूठे दिलासे अपने को मत दो, क्यों? क्योंकि ये झूठ के दिलासे दे करके तुम अपने कपट को नहीं धो रहे हो, अपने झूठ को नहीं धो रहे हो, अपनी आसक्तियों को नहीं धो रहे हो, तो बताओ प्रभु पाओगे कैसे। और नंद के यहां तो सारे देवता हैं, वो तो प्रभु की लीला का आनंद लेने आए हैं, गोविंद लीला का सुख उठाने आए हैं। ये तो सब निर्मल है, सब बैठे हैं, नंद जी भी जाते हैं और कन्हैया को देखते हैं तो मोहित होकर देखते ही रह जाते हैं, बड़े प्रसन्न हैं, सुख बरस रहा है। लेकिन इस कथा के वो जानने और पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में असुरत्व को ढूंढना है, तो चले कंस के घर। ये मोहांध मिथ्याभिमानी मन ही कंस है, जो जीव को दंभ में, अहम में, झूठ में, कपट में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में, चौधराहट में बांधे है। कंसा जो जीव को बाहर भगा रहा है, जो दस इंद्रियों को दस मुंह बना रहा है, इस कृष्ण राम की कथा में ये दशानन है, तो गोविंद की कथा में ये कंस है। ये मन ही कंस है और ये मन ही नंद है। यदि ये अंतर्मुखी है, इसको रथ लिया है, तो ये दशरथ की तरह नंद का रूप धारण करता है। और नंद जब मन होता है तो आनंद फिर जीवन होता है। यहां भी वही राम की कथा में जैसे दो दो अवस्थाओं के रूप में दिखाया है, इधर कंस है उधर नंद है। मोहांत मिथ्याभिमानी मन ही मेरा कंस है, जो मुझे भीतर नहीं बाहर भगा रहा है, सड़ी हुई जिंदगी जीने पे मजबूर कर रहा है। नहीं तो जब नारायण है तो मैं इस शरीर में, मेरा शरीर मेरे लिए युद्ध कर रहा है, तो मैं तप तो करूं, क्यों भटकूं, क्यों गंदगी में हाथ डालूं, क्यों दाएं बाएं भटकूं। और जब सब काम ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, आज भी हो रहा है, तो मैं अपना निमित्त कर्म करता हुआ उसी की ज्योतियों में तपता रहूं, इसमें बुराई क्या है। कि जो तप मेरे से सेवा है, सेवा का तप करूंगा, लेकिन आसक्त नहीं बनूंगा। सब में एको प्यार है, सिए राम मैं सबकी सेवा करूंगा, लेकिन सबकी सेवा करते हुए एक भाव रखूंगा कि सब में राम है, राम की सेवा करता। बस कोई लौट के करे ना करे, ये राम जाने। जिसने कर दिया है राम की कृपा है, जो मुकर गया है प्रभु छुड़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, इसमें भी प्रसन्न है। मेरी ड्यूटी में खोट ना आए, मुझे बस मेरा धर्म संसार में यहीं तक खड़ा है कि मुझे पूरी ईमानदारी से जहां हूं वहां कर्तव्य निष्ठ होकर ईश्वर के निमित्त होकर कर्तव्य करना है। कोई जिए अथवा मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, वो तो वो जानता है। मुझे कहीं दंभ का चौधरी नहीं बनना है, कहीं पगलाना नहीं है, किसी की छाती नहीं फाड़नी है, किसी के सीने नहीं चढ़ना है, मुझे तो विनम्रता से अपने गोविंद में घुले मिले रहना है। कितना सरल है, वो हम करना नहीं चाहते। हम खाली भजन गा के उसे मूर्ख बनाना चाहते हैं, हाँ ठग लेंगे उसको, बड़े बड़े चालबाज हैं, माला फेर के उसे भ्रमा देंगे और वो मान जाएगा। क्या बात है, हम अपनी झूठी कपटी बातों में उसको फंसा लेंगे और वो फंस जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो बिन देखे देखता है, बिन सुने सुनता है, बिन बोले बोलता है वो, और वो भीतर मिलता है, रोम रोम छूता है, रोम रोम बसता है वो। उसको धोखा नहीं दे सकते तुम, धोखा अपने को देते हो, अपने भविष्य को दे रहे हो। ये मुहांध मन ही तुम्हारा कंस है। और कंस की दो पत्नियां हैं, जो जरासंध की बेटियां हैं असुर राज की। उनका नाम है अस्ति, हाँ, एक का नाम है अस्ति और दूसरी का नाम है प्राप्ति। यही मन की दो पत्नियां हैं। राम की कथा में तो दशरथ की तीन रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, लेकिन कंस की दो ही पटरानियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने ये मेरा है, अस्ति स्ता संति, हाँ संस्कृत में आ जो याद करते हो तो विभक्तियों को, अस्ति माने है, मया अस्ति मेरा है, अस्ति माने ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये भाई मेरा है, ये फलाना मेरा है, ये संपत्ति मेरी है, ये सामान मेरा है, ये अस्ति मन ने बनाया, तुमको बंधे हो सब। ये मन की पत्नी अस्ति है, ये मेरा है। और दूसरी पत्नी का नाम क्या है, प्राप्ति। ये और प्राप्त हो जाए, ये और मिल जाए। देखो अस्ति और प्राप्ति भी तुम्हारे भीतर बैठी है, सारा महाभारत तुम में समाया है, तुम्हारे भीतर भी एक बहुत बड़ा विचारों का एक साम्राज्य बसता है, जहां सारे पात्र हैं और उनकी पात्रता है। जिसने मनुष्य होकर अपने आप को नहीं पढ़ा, वो व्यर्थ मनुष्य योनि में आया है, क्योंकि मनुष्य की योनि में भी वो पशु से निकृष्ट जी रहा है, क्योंकि कुत्ते को इतनी चिंता और पीड़ा भोजन की नहीं है जितनी आदमी को है। कल की चिंता कुत्ते को नहीं है, तुमको है। तो तुम कुत्ते से नीचे जीते हो यदि अपने आप को स्वयं को नहीं पढ़ते हो। तो पढ़ने का अर्थ खाली जान लेना नहीं है, पूरी ईमानदारी से जीने की बात है इसमें। जानो अपने आप को, पढ़ो अपने आप को। स्वामी जी वो तो हुए थे ना हुए थे नहीं, यही महाविष्णु लीला कर रहे हैं। ठीक है, आज से 6000 वर्ष पूर्व प्रभु ने लीला करी, तो लीला का उद्देश्य होता है पढ़ाना हर व्यक्ति को, उसके जीवन का दर्शन कराना। क्या परमेश्वर खाली कंस को मारने आए थे? वो इच्छा करते पैदा ही नहीं होता। क्या नाटक कर रहे हो तुम? क्या तुम उसकी सत्ता को, उसकी सर्वशक्ति को नहीं जानते? तो नारायण क्यों आए? वो लीला करके दिखाने आए हैं कि ये वो कंस नहीं है कि कोई एक व्यक्ति है जिसे मारना है, ये वो कंस है जो भाव है और जो हर देह में है। इसलिए जीव को पढ़ाना है कि तुझे भी कंस को मारना है। यदि तू इस मन को, कंस को नहीं मार पाया तो मुझे तुझको कंस बना के मारना पड़ेगा। और तू सोचता है कि तू मुझसे बच जाएगा, मुझे मार लेगा, ये नहीं होगा। यही कथा है कि मौत किसी के मारे ना मरी है, जो गोविंद में मिल गए हैं वो अमर हो गए हैं, वो मौत की सीमा लांघ गए हैं, नहीं तो सब मारे जाओगे। दिखावे में वो भूकंप होगा, दिखावे में उल्कापात होंगे, दिखावे में हाँ भी रोग व्याधियां और बीमारियां होंगी, लेकिन जब तक आत्मा नहीं हटेगा तो मरेगा थोड़े ना। और जहां गोविंद हट जाएंगे तो स्वतः मर जाएगा, और तब तुझे याद आएगा कि इसके होते मैं था। हाँ, कहते हैं दंभ बड़ा नहीं होता है, सत्य होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मत पूछ लो इस बात कि जो सत्य है, जो आत्मा है, जब तक अर्जुन के साथ है, अर्जुन सत्ता में है, वो हटा तो अर्जुन को पीट करके भील गोपियों को छुड़ा ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे। और भीलन आग को भी कहते हैं, भीलन लूटी गोपी का, एक एक कोष लूट रहा है शरीर का, वही अर्जुन वही बाण। अरे चौधरी कहां गई चौधराहट तेरी, कहां गए तेरे वो बाण, एक एक कोष एक एक गोपी का, तेरे शरीर की एक एक कण तेरा जल रहा है। आज आत्मा कृष्ण नहीं है तो अर्जुन तेरे बाणों में दम भी नहीं है, तभी तो चिता की लपटें तेरे आर पार जा रही है। भूल गया क्या? क्या याद नहीं तुमको? भीलन लूटी, ज्वालाओं ने लूटी गोपिका, ईच सेल ऑफ योर बॉडी, वही अर्जुन वही इंटेलेक्ट है, वही अर्जुन है वही बाण। लेकिन क्या कर पाए, धू धू कर जल जाएगा, कपाल क्रिया होगी, अर्जुन अलग कर लिया जाएगा, बाकी सारी गोपिका लुट जाएंगी, भीलन ले जाएगी, लपटें ले जाएंगे। मेरी ही कहानी, मेरी ही कथा, वक्त मुझे चेताता रहा, सुनाता रहा, लेकिन मैं नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा। कैसी विचित्र बात है, धुलना नहीं चाहते हैं। वो धोना चाहता है, मैं धुलना नहीं चाहता। अगर वो धोना न चाहता तो वो लीलाएं क्यों करता, वो प्रकट क्यों होता, ये कथा क्यों होती? और मैं हूं कि सारे पात्र मुझ में समाए हैं, और मेरी इस कथा में कोई पात्रता ही नहीं है, खाली श्रोता एक दर्शक बना बैठा। क्या बात है, मेरी कहानी। गोविंद हरि, हरि ओ नारायण। कंस की दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, और आज मन है डरा हुआ, कंस भयभीत है कि सारे बाड़े बांधे, सारी रस्सियां कसी, और फिर भी मेरा काल निकल गया, मार डालेगा मुझे। और तुमने भी तो सब वैद्य खंगाल डाले थे, सारी दवाइयां खा पी गए थे। हाँ, डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रहे थे, डॉक्टर हाँ बचा लें, मकान दुकान तक बिकवा रहे थे, और मौत ले गई घसीट के तुमको। कंस की कहानी मेरी कहानी है, और मैं हूं कि अपने इस आईने में, लीला के आईने में अपने ही चेहरे को देखना नहीं चाहता हूं कि क्या बना लिया रूप मैंने अपना, क्या होना चाहिए था मुझको, मैं जानना नहीं चाहता हूं। वक्त मुझको मेरी कहानी सुना रहा था, विधाता स्वयं लीला अवतार धारण करके नारायण प्रकट थे कि तू भटक मत, राह ले, लेकिन कपट राह लेने दे तो चले। मैं स्वभाव हूं कि बदलना ही नहीं चाहता, और सारे सदग्रंथों में अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वहां पर कहीं माला का सुमेरु फेरना नहीं है, कहीं तर्जनी फर्जनी की बात नहीं है, कहीं तिलक त्रिपुंड लगाने का अभी तक एक श्लोक नहीं आया है, आसन फासन की बात नहीं है, जो बात आई है सब स्वभाव बदलने की बात आई है, और वो मैं सुनना नहीं चाहता, मैं जानना नहीं चाहता, बदलना तो बहुत दूर की बात है। अभी तक इतने महाकाव्यों से हम गुजर के आ रहे हैं, कहीं पर भी हमको कोई ऐसा छिछला श्लोक नहीं मिला है जो तथा कथित कर्मकांड का, जिसे हमने सभी कुछ बना लिया है, सब कुछ मान बैठे हैं, एक श्लोक मिला क्या हम? और उसी स्वांग भक्ति को हमने भक्ति बनाया, क्योंकि सारे संप्रदाय जुगा रहे हैं। और ये कथा भी मेरे स्वभाव को धोने और मांझने की कहानी है कि जिसका मन नहीं धुला वो प्रभु लीला की पात्रता पा ही नहीं सकता, वो गोविंद के दर्शन और उनकी लीला का आनंद ले ही नहीं सकता, कैसे लेगा? बड़ी अच्छी बात हुई, दाद देनी थी तो ढोलकिए के गले में ढोलक, तो ढोलक पीट दी। हाँ, नाचने वाली बैठी थी तो उसने कला के साथ अपना हाथ ला के वाह कर दिया, कव्वाल था तो उसने गा दिया। हर कोई स्वभाव वश ही तो उस सुख को लेगा, तो काम ही काम में सुख को लेगा, विषय ईश्वर को भी सुख में ही देखना चाहेगा, वासनाओं में कृष्ण को भजना चाहेगा, हर कोई अपने ढंग से अपना ढोलक बजाएगा। जिसका स्वभाव गोविंद में नहीं आया है वो कभी नहीं जानेगा कि एक पवित्र तप, एक निष्ठा का प्यार इंद्रियों से बहुत परे आत्मा का विषय होता है, उसको इंद्रियों से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन जो इंद्रियों से बंधा है उसे अमृत भी देंगे तो विषयों में ही तो भोगेगा उसे। तो जिसने स्वभाव नहीं बदला, जो उसका आचरण पवित्र नहीं हुआ, वो ईश्वर भी क्या पाएगा? और हम हैं कि अपने स्वभाव और आचरण को धोना नहीं चाहते हैं, हम अपने झूठ और कपट में ही सही लगाना चाहते हैं कुतर्कों की। अरे मन धो, आचरण धो डाल, अभी मौका है, फिर ये भी निकल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वक्त किसी की इंतजार नहीं करता, वो तो अपनी ही गति से चलता है, और एक दस्तक और तुझे शरीर छोड़ना पड़ जाएगा, फिर तुझे मौका ये अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। और अभी तू आराम से बैठा है, सुन के भी नहीं सुनता हुआ, जान के भी नहीं जानता हुआ, अरे तू कब जानेगा? मन कंस हताश है, अस्ति और प्राप्ति सांत्वना देती है उसको कि घबराओ नहीं, अभी तो पैदा ही हुआ है ना, छोटा ही तो है, हम मार लेंगे। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास तो बहुत से मायावी असुर हैं, है ना, आपके पास झूठ के असुर हैं, दंभ के असुर हैं, क्रोध के असुर हैं, कपट के असुर हैं, लोभ के असुर हैं, मोह के असुर हैं, भ्रमाने के असुर हैं, नहीं है कि तेरे पास? और इसी की चतुराई में जी रहे हो तुम, और अभी तक कहते हो स्वामी जी हमने असुर देखे नहीं है, अब क्या आईना लेके आऊं दिखाने के लिए तुमको? तुम्हारा सारा आचरण असुरत्व में पड़ा हुआ है, महाअसुर हो तुम। यदि ईमानदारी से पढ़ो अपने आप को, पूतना कुबला वो तो बड़ी महामायाविनी है, वो तो बहुत बड़ी जादूगरनी है, वो तो बड़े जादू कर लेती है, और हर घर को उड़ाने वाली, दो सगों को भिड़ा देने वाली मनोवृत्ति ही तो पूतना है तुम्हारी, है कि नहीं? हाँ, सब में बैठी है, सब में। आज पूतना ही तो प्रधान है, कल 100 लोग होते थे एक चूल्हा होता था, पूतना जो नहीं होती थी, जब से पूतना आई है घर घर बिखरा बिखरा है, नहीं है क्या? क्योंकि अब तो पूतना प्रधान संस्कृति है हमारी, पूतना भला किसको टिकने देगी? कहा पूतना को भेजो, ये मार देगी कि नहीं? आप पूतना को बुलाया, अब पूतना बड़ी महामाया भी नहीं है, बड़ी सुंदरी का रूप धारण करके हाँ, और ढेर सारी खाने पीने की चीजें खिलौने रख करके गांव गांव ढूंढ रही है, और हर मासूम बच्चे को जो पैदा हुआ है उस दिन उसे मार रही है, हर घर से रोना धोना है, जहां जहां से गुजर जाती है पीछे एक नवजात लाश पड़ी नजर आती है, पूतना आई है। पूतना जब भी आती है मेरी अबोध भक्ति की हत्या कर जाती है, वो मेरा भजो राधे गोविंद वहीं मर जाता है, और विषांतता मेरे पे चढ़ बैठती है, वही सड़ा स्वरूप है, वही गला चेहरा है, वही गंदा स्वभाव है, वही कूटनीति है, वही गंदी चालें हैं, पूतना फिर पूतना है, मर गया कन्हैया मेरी कहानी है। और मुझे दम है कि मैंने सुबह जो पूजा करी थी वो अभी तक कायम है, कहाँ कायम है, क्योंकि बीच में जो कपट किए थे पूजा का तो वही घुट के मर गई थी, तुम्हारी पूतना मार गई थी, तुम्हारे स्वभाव की पूतना खा गई थी कन्हैया को, तुम्हारी नवजात भक्ति को, उसे मरे मुद्दत हो गई, और तुझे अभी भी याद है कि तेरे पास है, कहाँ होगा तेरे पास? एक झूठ 100 हत्याएं करता है तेरी भक्ति की, और उसे तुम सहज में लेना चाहते हो, ईमानदारी से उसे धोना नहीं चाहते तुम, और समझते हो कि इसी से हम सबको मूर्ख बना लेंगे। नहीं, पिछले जन्मों के सारे पुण्य भोग कर महापतित योनियों में चले जाओगे मित्र, और इस जन्म में सिवाय पूतना के और कमाया क्या है, तो फिर लौट करके मनुष्य योनि अब तुम पाओगे कैसे, पूछो अपने आप से, मोक्ष की तो बात भूल जाओ। क्यों इतने सस्ते में अपने को निपटा रहे हो? बड़े सस्ती योनियों में भटकने चले जाओगे, अभी धो डालो अपने आप को। पूतना नंद की यहां भी आई है, बड़ी सुंदर है, रूपसी है, उसके रूप पर तो सारे ही आसक्त हो गए, आसक्त ना होते तो आज घर कैसे फूटते? सगे शत्रु से भी बुरे क्यों दिखते बोलो? एक घर दिखा दो जो तुम्हारा जुड़ा हुआ है, फिर भी मुझसे पूछते हो स्वामी जी पूतना कैसी थी, दिखती कैसी थी, जबकि रोज देखते हो सारे के सारे। तुम्हारी मनोवृत्ति, तुम्हारी असंगति ही, तुम्हारी कुसंगति ही पूतना है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है, आचरण की अपवित्रता, विचारों की अपवित्रता, स्वभाव की अपवित्रता, इसे हम संस्कृत में पूतना ही तो कहेंगे, जो पवित्र नहीं है, जो अपवित्रता है सो पूतना है, और उसको तो हम कहते हैं स्वामी जी अब तो दुनिया करती है तो हम भी करते हैं, ना ना ये कोई बहाना नहीं है। तुम्हें दिल्ली जाना था तो क्या तुमने कहा कि हम बिस्तर क्यों बांधे, सारे लखनऊ ने तो बांधा नहीं, तो तुमने ट्रेन छोड़ दी होती, मैं जानता, लेकिन नहीं, तुम अपने साथ झूठ और कपट कर रहे हो, अपने विश्वासघाती खुद बन रहे हो। सच सिर्फ इतना है। और पूतना आई और कन्हैया को खिलाने लगी, और दूध पिलाने के बहाने वो किनारे ले गई, और कन्हैया भी इंतजार कर रहे थे कि आज पवित्र अपवित्रता को मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो लीला करके दिखानी है कि हर भक्त को अपने मन में पूतना को मारना है, जिसने पूतना नहीं मारी उसे पूतना मारेगी। बोलो पूतना के हाथों मरना? तो भगवान दूध के साथ उसके प्राण भी पी लेते हैं, विष का उनमें प्रभाव ही नहीं, वो तो ईश्वर है, अमर है। पूतना को लगता है कि उसके प्राण खींचे चले जा रहे हैं, तो लेके हवा में उठती है, अपना विकराल रूप धारण करती है, वो कन्हैया को छुड़ाना चाहती है लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती है, और अंत में पूतना मर जाती है। सारे गोप गोपियां भाग रहे हैं, कह रहे वो राक्षसी है, वो कहां आसमान में लिए जा रहे, सब पीछे दौड़े हैं, और जब वो धड़ाम से गिरी और कन्हैया उसकी छाती पर वैसे ही बैठे दूध पी रहे हैं। तुरंत गोपियों ने अलग किया, यशोदा जी उसको सीने से लगा रही हैं, बिलख रही हैं, हाँ ये लीला दिखा रहे प्रभु तुमको, कह रही तू भी अपनी भक्ति को जिला, पूतना को मार। कृष्ण और पूतना दोनों जिंदा नहीं रह सकते, एक को मरना होगा। और अगर तेरी भक्ति का विचार सुबह शाम विषयों में झूठ और कपट में मरता रहा तो पूतना तुम्हें मारेगी, तुम कभी कृष्ण नहीं पाओगे, कभी नहीं पाओगे। धोखा मत दो अपने आप को, अगर पाना है तो अपने आप को धोना है, सुधारना है, पवित्र करना है। नहीं मौत भी आ जाए, कितनी बड़ी पीड़ा और अपमान भी भोगना पड़े, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कोई असत्य का काम नहीं करेंगे, हम कोई गंदा मैला आचरण नहीं करेंगे। और हमको अनासक्त भाव से जीना है तो हम निश्चित रूप से अनासक्त भाव से जिएंगे। हमें यह महाभारत जीत के दिखाना है, क्योंकि मेरे हैं इसलिए मैं झूठ बोल दूं, ये पाप अब नहीं करेंगे। क्या हम जी पाएंगे, पूछो अपने आप से। मारी गई पूतना, कंस तो और डर गया, अरे इसने तो पूतना को भी मार दिया, अब क्या हो? तो कंस ने कहा, भय बढ़ रहा है, अस्ति और प्राप्ति कहते हैं कि चलो घबराओ मत, पूतना का भाई तृणावर्त है, उसको भेजते हैं। जब देखा कि ये झूठ नहीं बोलता, ये कपट नहीं करता, ये आसक्त नहीं होता है, ये तो गोविंद की भक्ति में फंसा है, तो बोले तृणावर्त को भेजो, इसमें कुछ लहरें लाओ। तृण माने तीन का, आवर्त माने बवंडर, वो जो गोल गोल घूमता है, नाचता है हवा के, घुमेरी। तो तृणावर्त आता है, तृणावर्त का यही अर्थ है, तृण माने और आवर्त माने बवंडर। और तृणावर्त बड़ा भारी धूल का बवंडर बनके गोकुल में उतर आया है, देखा। और तुम लोग हो कि खुद ही तृणावर्त बन जाते हो दूसरों की जिंदगी में, और दूसरे तुम्हारे जीवन में तृणावर्त बने, हिलाए दे रहे एक दूसरे, आसक्तियों में, विषयों में, लड़ाई में, झगड़े में, क्रोध में, आवेश में, ईगो में, दंभ में, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा हुक्म नहीं माना, ये तृणावर्ती तो है आए। तृणावर्त आया और चारों तरफ उसने कंकड़ पत्थर उड़ाने शुरू कर दिए गोपियों के और सबके आंख में, हाँ धूल जा रही है, वो सब अंधेरा ही अंधेरा हो गया, भागी फिर रही हैं। और देखा झूले में कन्हैया बैठे हैं, तृणावर्त उठा लेता है उसको और चाहता है कि उठा करके इसे चट्टानों पर पटक कर मार दे, लेकिन भगवान अपना भार इतना ज्यादा बढ़ाते हैं कि तृणावर्त खुद ही थक कर दब करके उनके नीचे दब के मर जाता है, तृणावर्त मारा जाता है, कृष्ण बच जाते हैं। भगवान दिखाते हैं आवेश, आवेग, क्रोध, लोभ, मोह, अतृप्तियां और इच्छाएं जो तूफान बनकर के तुम्हारी सत संगत को, तुम्हारी सत भक्ति को, आसक्तियां जो उड़ा ले जाती हैं, यही तृणावर्त हैं जो तुम्हें अंधा कर जाती हैं, इनको जन्मते ही मारो। आज पूतना और तृणावर्त के पूत ही बने हुए हैं आप लोग, माफ करना मेरे को, कन्हैया से, कृष्ण से आपका कोई रिश्ता नहीं है। बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए। पूतना शिक्षा की देवी बन गई है, सरस्वती ना है अब। जब सरस्वती शिक्षा की देवी थी, जनेऊ गले में होता था, मैं मट्टी से अन्न में कैसे आया, पहला तागा जनेऊ का, मैं अन्न से मैंने ये दुर्लभ तन कैसे पाया, ये दूसरा सूत्र है ये जनेऊ का, और ये शरीर मेरा एक पवित्र मंदिर है, यही मेरी, हाँ मेरा महाभारत है जहाँ आत्मा कृष्ण है, ये यज्ञोपवीत मेरा गांडीव है, और जीव रूप मैं ही महारथी अर्जुन हूँ, और शरीर का एक एक कोश मेरा सैनिक बना है, मुझे मायाओं से लड़ते हुए तप द्वारा परमेश्वर को पाना है, धनुष की तरह गांडीव की तरह जनेऊ धारण किए हूँ, ये शिक्षा के तीन सूत्र थे। अब तीन सूत्र नए हैं, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी, पूतना के पूत क्या गोविंद पाएंगे। बड़ी विचित्र बात है और आश्चर्य है कि ये सूत्र शिक्षा में देने वाले अंधों ने यह ना देखा कि इनके साथ तो इनकी चमड़ी भी नहीं जाएगी। अरे तो क्यों भटका रहे हो इनको, इन्हें कम से कम आंख और दिशा तो दो, इन जीवन के अमूल्य क्षणों को जीने की कला तो दो, उन्हें इतना तो बताओ कि कुछ ऐसा भी है जिसे वो कमा कर साथ ले जा सकते हैं, उस तप को भी तो शिक्षा में आने दो, क्योंकि मकान दुकान ये महल ये फैक्ट्री ये प्रतिष्ठान ये तो कुछ जाएगे नहीं, चमड़ी भी उतर जाएगी, जो जाने वाला है कुछ वो भी तो शिक्षा में इनको दे जाओ कि इधर भी चलो। वो नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ पूतना है, केवल पूतना है, मात्र पूतना है, तो गोविंद की कथा कैसे सुन पाओगे तो? और अपने से ही विश्वासघात करने से कैसे बाज आओगे तुम? आ यही सत्य कर रहे हैं हम नहीं क्या? बोलो, जब तृणावर्त मारा गया, ये क्या है, इन असुर विचारों को जब तक नहीं मारोगे तुम रास लीलाओं के आनंद को ले ही नहीं सकते, तुम महारास का कल्पना भी नहीं ले सकते हो जब तक तुम्हारा मन असुर बना है, तुम्हारी मनोवृत्तियां असुर है, तुम कृष्ण भक्ति का कखगा भी नहीं जान सकते, अल्फाबेट भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते हो, और तुम चाहते हो कि तुम असुर बने रहो और तुमको ये सारी लीला कथाएं समझ में आ जाए, कभी नहीं समझ पाओगे। लीलाओं को, गीत गोविंद को, गोपियों को पढ़ने के लिए तुझे असुर से भक्त बनना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। हमें ध्यान आता है, एक बार बांदा में के पास ही एक गांव में हमको जाना था, वो जिद किए थे तो वहां सम्मेलन था, तो बांदा स्टेशन पे एक स्वामी जी हमको लेने आए, वो पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, हमारे यहाँ एक बालक सन्यासी था, उसके मामा भी थे, तो खैर उन्होंने, हमने उनसे कहा था गाड़ी और एक कोई सन्यासी आ जाएगा तो हम उसके साथ आ जाएंगे, तो वो गाड़ी वही जीप उन्होंने दे दिया एक, तो उसी को हम लेके चल रहे थे, तो स्वामी जी बगल में बैठे हुए थे, तो रास्ते में बकरियां चल रही थी, तो उनके मुंह से अनायास निकला तरकारी, तरकारी मतलब सब्जी भाजी, तो हमने कहा क्यों, इसमें माँ भगवती देवी नहीं दिखाई पड़ती, आत्मा जगदम्बा तो साक्षात है इसमें, तो थोड़ा झेप गए। जो पशु को भोजन समझ रहा है, तरकारी समझ रहा है, वो उसकी आत्मा के आनंद को जान सकता है क्या? तो जब तक तुम्हारी असुर मनोवृत्तियां हैं, तुम कृष्ण की लीला का आनंद कदापि कदापि कदापि नहीं ले सकते, सिर्फ दिखावा नाटक कर सकते हो, मटक सकते हो, ताली बजा सकते हो, लेकिन तुम भक्ति रस कदापि नहीं पा सकते। इसीलिए सबसे पहले असुर लीलाएं भगवान की कथा में, कि मन के असुर मनोवृत्तियों को तोड़ दे, हर ओर गोविंद की लीला है, बड़ा रस मिलेगा, जीवन रस रस रस हो जाएगा, ईर्ष्या ईर्ष्या द्वेष द्वेष कपट कपट ये सब नहीं होगा, और ईर्ष्या से कपट से द्वेष से क्रोध से जलन से शरीर भी तो तेरा सड़ रहा है, वारे मारती अपने ही योद्धा खुद मार रहा है, क्या बात है, कौरव तो मारेंगे मारेंगे, यहां अर्जुन अपने बाणों से अपनी सेना बींध रहा है, क्या बढ़िया योद्धा, क्या क्या क्या रूप बने हैं आपके, जरा कल्पना तो देखो। कि वो मायाएं जो शरीर का नाश कर रही हैं उनको हटाते हुए तुम्हें तप के द्वारा जीव एक पूर्ण विजय की ओर जाना था, वो तो नहीं, ईर्ष्या से द्वेष से तुम अपने शरीर को सड़ा रहे हो, यानी महारथी अपनी ही फौजों को मार रहा है, बड़ा समझदार है ना वो कल्पना तो देखो अपनी। तो जब मारा गया तृणावर्त, तो शक्टासुर को बुलाया कि तुम जाओ, वैसे असुर लीलाएं तो बाद में क्षेपक लगा लगा कर बहुत सी बना दी गई हैं, लेकिन हमारा स्वभाव से ही यहां आता है। शक्टासुर आया, शकट कहते हैं उस गाड़ी को जिसे एक बछड़ा खींचता है, है ना, अद्धी बोलते हैं ना हमारे यहाँ, एक बैल के जो खींचता है, तो अद्धी को ही शकट कहते हैं संस्कृत में। तो शकटासुर आ गया, और उस समय का दृश्य देखो कि कंस के यहाँ टैक्स जाना है, नहीं तो उसके असुर आकर के गाय उठा ले जाएंगे, है ना, और सताएंगे भी गरीब गोप गोपियों को। तो नंद जी जल्दी से कह रहे हैं, यशोदा जी सब लगे हैं, तो शकट के नीचे कपड़ा बंधा रहता है जिसमें बच्चे को लिटा देते गाड़ी के, तो कन्हैया उसी में शकट के नीचे उसी झूले में है। और यह है कि जल्दी से लाओ भाई, जा करके राजखाने में ये सारा माल जमा करा दें, नहीं तो कंस अभी भी असुरों को ना भेज दे, कंस के असुर ना आ जाए सताने के लिए। वो टैक्स कलेक्टर है और वो रक्त चूसता है, टैक्स लेता है। भाई आज भी तो सेल टैक्स इनकम टैक्स आप लोग खुशी से देते क्या? नहीं ना, क्योंकि वो कंस गए हैं। और दान देखे दुख लगता है कि आनंद मिलता है? ये कन्हैया का है, टैक्स दोनों में लेकिन फर्क है दोनों में। ये स्वैच्छिक है, वो लुटेरा है, ये दोनों का भेद। और सत्ता दोनों से चल सकती है, भगवान ने लीला अवतार धारण करके यही दिखाया। आया छठा सुराया, देखा कि शकट ही भर रहे हैं, उसने कहा बाबा मैं शकट पे को जाकर के दबा दे हुआ, और कन्हैया तो नीचे ही यहीं दब के मर जाएंगे, तो सीधा शकट पे उतर आया। भगवान ने भी देखा आ रहा है, बोले आने दो। और जैसे ही पास आया, नारायण ने नीचे से लात मारी, शकट आसमान में नाचती हुई बहुत दूर पर्वत पे जाकर के गिरी, और शकटासुर खुद ही उसमें दब के मर गया। ये कथा, ये लीला है। देखो इसका नाम शकट क्यों रखा है, हम सब अपने जीवन की शकट को अकेले ही अकेले खींचते हैं, आते अकेले हैं जाते अकेले हैं। हमारे कर्मों के कर्म फल भोग के पाप पुण्य और पाप भी हमको अकेले ही अकेले जीने होते हैं। ये जीवन एक शकट है जिस हम सब अपनी अपनी शकट खींचते हैं। यहां इस लीला में नारायण ने दिखाया है कि जीवन शकट को भरने वालों, इसमें शकटासुर आएगा, वो तुम्हें दबा के मार देगा। अगर उससे बचना चाहते हो तो मुझे शकट के नीचे मत डालो, मुझे इसके ऊपर बिठा लो, शकटासुर देखते ही भाग जाएगा। कि जो कुछ है नारायण वो सब आपका है गोविंद, हम आपके, हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां जो कुछ भी है प्रभु आप हैं तो है, आप नहीं है तो कहां है। शकटासुर तो ले ही जाएगा इन्हें, मेरे साथ कहां जाएगा, शकटासुर तो मेरा शरीर भी ले जाएगा। तो नारायण आप है तो सब है। ईश्वर को श्री हरि को अर्पित होकर निमित भाव को जीना, आसक्तियों से दूर रहना ही शकटासुर को मारना है। और हम तो आसक्तियों के लिए जी रहे हैं, कर्म करते हैं, मैं ये काम क्या करूं, मेरा इसमें क्या मतलब, मतलब के लिए करते हैं, शकटासुर के लिए करते हैं, गोविंद के लिए नहीं करते। एक एक लीला हमारे मन को पाप को धोने के लिए है। शकटासुर के बाद और भी बहुत से असुर हैं, धेनु का असुर है, अगासुर है, बकासुर है, इनके अर्थ कर देते हैं खाली नामों के तो आप समझ जाएंगे। अग माने पाप अज्ञान अंधकार, अग माने पाप अज्ञान अंधकार, संस्कृत के किसी शब्दकोश में ये सारे अर्थ मिल जाए। और असुर माने सुरत्व से हीन, अच्छाई से रहित, देवत्व से हटा हुआ विचार, स्वभाव और आचरण, यह अघासुर है। कि झूठ एक अजगर की के मुंह की तरह गहरी गुफा है, एक बार पाप करके इसके झूठ के लिए अंधेरे में एक बार तुम इसमें जा तो सकते हो, फिर रपट कर आगे ही आगे बढ़ते जाओगे, बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, और इस झूठ कपट की जो गंध है वो तुम्हें मूर्छित कर देगी, और फिर तुम इसी में समा जाओगे। भूल जरा सी होती है बड़ा अपराधी बना देती है हमको जीवन का, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये अंकुर बन करके बीज बन के पड़ती है, और फिर झूठ और कपट के पेड़ ही मेरा जीवन बन जाते हैं। तो इन्हें उद्गम में ही इनसे दूर रहो, इन्हें मारो, इनमें प्रवेश करने की कल्पना भी मत करो। अब बकासुर, बक का अर्थ होता है छल कपट दंभ और ढोंग, और बक माने बगुला भी है, तो बगुला ही बन के आता है लीला में असुर जो है। कि जिसने जीवन में छल कपट दंभ और ढोंग को दिखावे को नहीं मारा, ये छल कपट दंभ और ढोंग का दिखावा उसे मार जाएगा, उसका सारा तप खा जाएगा। कभी दिखावा मत करो, कभी दिखावा मत करो कि तुम बड़े भक्त हो। जब तक दिखावा है तब तक बकासुर है, गोविंद नहीं है तुम्हारे पास। और वो बगुला ये झूठ और कपट का दिखावा तुमको मार डालेगा, तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम ईश्वर नहीं पा सकते। फिर भक्ति दिखावे के लिए नहीं होती है। कृष्ण की कथा में भक्ति तो नन्हे कन्हैया नवजात शिशु की तरह है, और मां बेटे को भी जब दूध पिलाती है तो आंचल से ठक लेती है। जो नंगेपन में दिखावा कर रहे हैं वो कोई भक्त नहीं है, वे सब ढोंगी है। क्योंकि बच्चे को भी दूध पिलाने में मां ढक लेती है, और भक्ति ही मेरा ये कृष्ण है, नन्ना कन्हैया है, मुझे पालना है, इसे इन असुरत्व से बचाना है। वो जो भक्ति का ढोंग करके चेले चेलियां बटोर रहे हैं वो महान ढोंगी है। क्योंकि भक्ति जब आती है तो प्राणी मात्र के चरणों में बिछने का भाव आता कि तू मेरे गोविंद के बना है। यही आत्माओं के इन सब में विराजते हैं। किससे कहूं कि तू छूटा हो जा, छोटा पड़ जा, हमें ही सबकी सेवा करनी है, सबके पैर की धूल माथे से लगानी है। ये सब तो हमारा चंदन तिलक है। फिर उसमें भला बनने की, बड़े स्वांग नाटक और ढोंग करने की बात नहीं होती है। जो ये करते हैं वे बकासुर के मुंह में समाते हैं, वे गोविंद नहीं पाते हैं। और फिर आता है धेनु का असुर। संस्कृत में धेनु माने गधा होता है, धेनु माने गधा। धेनु गाय को कहते हैं और धेनुक कहते हैं गधे को, खच्चर को। और धेनुक भी एक असुर है। देखो ये भी कैसे है तुम्हारे जीवन में। अब आपको कोई खच्चर के आपको अच्छा लगेगा या गधा के? लेकिन जरा देखिए अपना चेहरा तो देख डालिए धेनु का असुर। यमुना के किनारे सुंदर ताल वन है, बड़े रसीले ताल फल लगते हैं, एक से एक रस के पगे हुए। लेकिन धेनुकासुर न खाता है न किसी को खाने देता है। गधा है, पूरी गधों की फौज लिए घूमता रहता है। जब भी बालक ग्वाल बाल खाने जाते हैं तो मार के दुलत्ती उनका सिर फाड़ देता है। ये धेनुकासुर है। तो बच्चों ने बलराम जी से कहा कि दाऊ ये हमको फल भी नहीं खाने देता और खुद भी नहीं खाता, फल ऐसे जमीन पर सड़ जाते हैं, और इतने सुंदर ताल फल लगते हैं और इतने मीठे और रसीले होते हैं, हम खा नहीं पाते इसकी वजह से। तो दाऊ भैया कहने लगे चलो हम खिलाते हैं। बलराम जब गए तो धेनु का असुर उन पे झपटा, तो बलराम ने उसको पूंछ से पकड़ के नचा नचा करके जो मारा तो धेनु का असुर मर गया, और सारे गधे जो थे बाकी भी भाग गए, और बच्चे अपना आराम से ताल फल खाने लगे। तो नहीं जाने ये धेनु का असुर कौन है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तिजोरी में भर लूंगा सब। ये धेनु का असुर है, समझते हैं बड़े पूंजीपति हो गए। सच क्या है, बड़े धेनु का असुर हो गए, बड़े खचरे हो गए, न खाएंगे न खाने देंगे, लादे घूमेंगे। अब देखो ना करोड़पति हो गया है वो। हाँ तो क्या हुआ, हमने कहा उनसे, हमने कहा लाला करोड़पति अरबपति हो गए लेकिन तूने क्या कमाया, गधे की तरह ला दी तो। क्योंकि इसको कमाने में तू सदमे खा गया, के थे गए वो, मा तो मारो गए वो, भाव गिर गए, चढ़ गए, यही होता रहा। तू सदमे खाता रहा और नोट इकट्ठे करता रहा, और अब खा खा के सदमे शरीर तेरा सड़ गया। मैंने तेरी डाइट लिमिट कर दी कि देखो लाला दो सब्जी दो, हाँ जरा सी सूखी सब्जी और दो रोटी सुबह और शाम खाना, मीठा खाना मत, नमक खाना मत, क्योंकि डायबिटीज भी है, हाइपरटेंशन भी है, और सुनो रीढ़ की हड्डी भी गली है। ये डल्लो पिलो के बढ़िया जो 50,000 के पलंग है इसमें नौकरों को सुलाना, खुद तखत पे लेटना। बोले बोले बोले, एक टीका सुबह एक शाम को, दर्जन भर रंग बिरंगी गोलियां लाला ये तेरे मुकद्दर में मैंने लिखी है। इससे अच्छा खाना तो कुत्ता भारत में खाता है और टीका नहीं लगवाता। तो खचरा बन के तूने पाया क्या, और वही खच्चर की जिंदगी जीते हो। खच्चर तो खच्चर ही है, छोटा खच्चर के बड़ा खच्चर। लादे तो सभी घूमते हो, कुछ छोटे खचरे हैं कुछ बड़े खचरे हैं। और कहा ये खच्चर पना छोड़ोगे नहीं तो भक्ति का रस कभी नहीं पाओगे। ये लादने वाली मनोवृत्ति फेंक दो और सबके साथ मिलजुल के जीने का भाव लाओ, तो तुम आगे रास लीलाओं का आनंद ले सकोगे। जिनके स्वभाव में ये सारे असुर बैठे हैं वो कभी भक्ति रस की लीला का आनंद ले ही नहीं सकते। नाटक भले देख लें लेकिन उसमें डूब नहीं सकते, उस रस को पा नहीं सकते। ये तो गूंगे का गुड़ है, जिसे ब्रह्म सूत्र में कहा ईक्षते न शब्द, कि तो गूंगे का गुड़ है, वो रस का बयान नहीं कर सकता जो आत्मा का आनंद है। ईक्षतेर न शब्दम, ईक्ष इत ते न अशब्दम, जैसे ईक्ष ईख के रस को ना नहीं बता सकता, अशब्दम जो शब्द से रहित है जो गूंगा है। ब्रह्म सूत्र में आरंभ नहीं है, ये तो वो रस है। तो वो एक गंदे आदमी को क्या देखेगा, अरे भगवान तो इतनी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं, क्योंकि विषयी लोग हैं, अंधी फूटी आंखें हैं, क्या देखेंगे वो। मैं आत्मा की कथा सुना रहा था और वो विषयांधता में डूबा चला जा रहा था, और वो भी फूली फिर रही थी कि अब मैं देवी मैं बन करके गोपी बन के नाचूंगी, राधा बनूंगी, फलानी बनूंगी, ढिकानी बनूंगी और नाटक करूंगी, और ये नहीं मालूम कि ये आत्मा का प्रेम इंद्रियों के द्वारा अभिव्यक्त ही नहीं होता। इंद्रियां बहुत मैली हैं, वो क्या जाने गोविंद क्या होता है। लेकिन विषय तो विषय में ईश्वर को भोगना चाहेगा, कामांध कामुकता में ही भगवान को देखना चाहेगा, चाहे वो देवी है या देवता है, हाँ स्त्री है या पुरुष है। आप अपनी गंदगी को ही तो प्रभु में देखो, तुम क्या जानो कि परमेश्वर होता क्या है। इसीलिए पहले असुर लीलाएं हैं भगवान की लीला में, कि पहले असुर से इंसान तो बन फिर लीला का आनंद ले। यह आठवें कृष्ण की कहानी है, ये वसुदेव और देवकी का आठवां लाल है, भीष्म की कथा सुनाई थी, हाँ वो गंगा का आठवां पुत्र है, ये दोनों आठवें हैं, ये अति विलक्षण है। जिसने इनको नहीं जाना वो भक्ति रस पा ही नहीं सकता। वो आठवां होकर कृष्ण का भक्त है, जैसे ही भगवान ने चक्का उठाया, टूटा हुआ पहिया उठाया चलाने के लिए, तुरंत घुटनों के बल आगे पिता में भीष्म कि गोविंद बस चलाइएगा नहीं प्रभु, मैंने खाली उठवाने की बात करी थी बस, कि नहीं ऐसे आगे मत करना, मैं आपकी किसी मर्यादा को खंडित नहीं होने देना चाहता, देखिए मैं पराजित बैठा हूं, आप चक्का रख दो, पहिया उतरवा दिया हमके हाथ से। क्योंकि भक्त कभी भगवान का अपमान नहीं होने देना चाहता, आसक्त उस पर कब्जा जमाना चाहता। ये दोनों भेद है। अक्सर लोग समझते हैं कि स्वामी जी हमारे पिताजी का बड़ा सम्मान करते थे, वो हमारी हम लोग ऐसा सम्मान क्यों नहीं करते। अरे भाई मैं उनका नहीं, उनकी साधुता उनकी भक्ति उनके वैराग तप और त्याग का सम्मान करता था, और ये सद्गुण है तो तपस्वी सद्गुणों का सम्मान करता है, उसे जात बिरादरी से पूत पात से क्या लेना। यदि सन्यासी आपका सम्मान करता है तो आपके त्याग का करता है, आपके वैराग्य का करता है, आपके तप और साधना का करता है, न कि आपके दुर्गुणों का या तथाकथित रिश्तेदारियों का करेगा। और गीता में भगवान ने कहा भी कि गुण गुणों में बरतते हैं, वो सिर्फ गुणों का आपकी भक्ति भाव का सम्मान करता है, नहीं तो वो रिश्तेदारी तो जानता ही नहीं, जानता तो सन्यासी क्यों होता। गोविंद हरि हरि नारायण हरि, ये धेनु का असुर है। फिर आता है प्रलंबासुर। हाँ ये सारे असुर हैं, हमारे गंदे विचार हैं, हाँ, ये सड़े हुए स्वभाव हैं, इन्हें छोड़े बिना कोई भक्त नहीं हो सकता है। इन सबको हमें भी मारना है जिन्हें गोविंद मार रहे हैं। प्रलंबासुर आ गया, असुर को प्रलंबासुर को भेजा है कि तुम जाके कन्हैया को मार के आओ। तो वो कृष्ण की दो टोलियां बन रही थी कि जो हारेगी वो पिट्ठू देगी, तो प्रलंबासुर जो है वो कन्हैया की टोली में आ गया और दाऊ की टोली जीत गई। तो प्रलंबासुर ने कहा कि मैं दाऊ को उठाता हूं अपनी पीठ पे, कहा कि पहले इसको मारो फिर कन्हैया को मारेंगे, क्योंकि जब तक ये बैठा है मारने नहीं देगा, दाऊ तो बड़ा बलवान है। तो वो दाऊ को पीठ में बिठा लिए, बलराम जी को, हाँ बलराम जी को दाऊ कहते हैं, हाँ तो उनको पीठ में बिठा लिए, बड़े भैया है ना, तो दाऊ कहते हैं, तो उनको पीठ में बिठा लिए और ले करके, और वो तो हवा में उड़ने लगा। कन्हैया ने जो देखा तो उन्होंने, दाऊ ये प्रलंबासुर है। तो बलराम ने देखा कि असुर है, बोले तो ठीक है यहीं ठीक किए देता हूँ, और बलराम ने वहीं हवा में ही उसकी गर्दन मोड़ करके अलग करके फेंक दी, और धड़ाम से नीचे आ गया। प्रलंबासुर क्या है जानते हो तुम? तुम सब प्रलंबासुर की पीठ पे बैठे हो। भौतिकताओं पर अवलंबित होकर जीना और ईश्वर को नहीं मानना, मकान के सहारे जी लेंगे, बैंक के सहारे जी लेंगे, फलानी आमदनी के सहारे न जिएंगे, तो एक आत्मा के सहारे नहीं जिएंगे, तो ये प्रलंबासुर की पीठ पे ही तो बैठे हो। भौतिकताओं पर का अवलंबन लेकर के जीना, विषयों का तथा कथित जगत का पर अवलंबित होकर अर्थात आधारित होकर उनका सहारा लेकर जीना, प्रलंबासुर की पीठ पे बैठना। बड़े संक्षेप में बता रहे हैं इन कथाओं का भी, ज्ञान कथाओं को भी तुम्हें मांझना होगा खरारे की तरह, अपने स्वभाव को रगड़ना होगा, नहीं तो कुछ नहीं पाओगे। अगली कथा बिल्कुल रस नहीं आएगा तुम्हें, और वो रस कथाएं अमृत रस की हैं जो गोविंद की है, नहीं पाओगे। उसके लिए तुमको पात्र बनना पड़ेगा, तभी तो जानोगे, तभी तो पी पाओगे। और पात्रता के लिए अपने सारे असुरत्व को तुम्हें आज संकल्प पूर्वक मारना होगा। और आए थोड़ा इस ऋचा को भी ले लें, वेद की जो ऋचा है, अब फिर अगले असुर में आते हैं। हाँ, असुर तो मारने ही है, बोलो मारने ही है, इन्हीं के साथ जीना, ये मार डालेंगे तुमको। और मार ही तो रहे हैं, उम्र का एक एक क्षण, शरीर की सारी ऊर्जा सभी तो खाए जा रहे हैं, ये गंदे विचार तुम्हारे। हाँ, आज की ऋचा खोल लो। कहा तयोरित घृतवत पयो, घृतवत पयो विप्रारिहन्ति धीति भी गंधर्वस्य ध्रुवे पदे। हमारे ऋषि मेधातिथि कर्ण है, मेधातिथि कहते हैं मेध के अतिथि हैं, हमें एक सुबुद्धि एक विवेक देने आए हैं, कर्ण निर्मल करने वाले हैं, हमारे आचरण विचार और स्वभाव को निर्मल करके सत्यनिष्ठ बनाने वाले हैं, मेधातिथि ऋषि हैं। उन्हीं के 11वें सूक्त की हम ऋचा में हैं, तो क्या कह रहे हैं, 14वीं ऋचा है ये 11वें सूक्त की। कहा तयो माने तयाह इत, हाँ तयोरित का हो गया तयाह इत, यूं इस प्रकार जैसे कि उपमा दे रहा हूँ यहाँ पर, घृतवत पयो तो घृतवत पयाह अर्थात जैसे तुमने अभी घी से सना हुई सामग्री बाहर के सावन को यज्ञ को दी है, हाँ तयोरित घृतवत पयाह ऐसे ही विप्रा मतलब संपूर्ण भौतिकताओं आसक्तियों को से विरक्त होते हुए, विप्र माने वैरागी होते हुए, विप्र वैरागी को कहते हैं। अक्सर हम लोग विप्र का अर्थ ब्राह्मण लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। विप्र कहते हैं वो जो त्यागी है, जो वैरागी है, जिसने भौतिकताओं का आसक्तियों का परित्याग कर दिया है, जिसे हम साधारण लोकचार की भाषा में वैरागी कहते हैं, उसी को संस्कृत में हम विप्र कहते हैं। इसलिए कहा ना के जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते वेद पाठे भवेद विप्रा। वेद आदि ज्ञान को पाया तो विप्र अर्थात वैरागी हुआ। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, तो यहां विप्र ब्राह्मण अलग रखा है। और जब आत्मा के सत्य को पाया और आत्मा की राह चला तो ब्रह्म की राह से ब्रह्म मार्गी होने से वो ब्राह्मण कह रहा है। इस श्लोक को समझो उसको। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उच्चते वेद पाठे, वेद माने ज्ञान है, खाली वेद ग्रंथ ना लगाए, संपूर्ण ज्ञान आत्मज्ञान है। वेद पाठे भवेद विप्रा अर्थात जब ज्ञान को पाया सत्य को पाया तो विप्रा वैरागी हुआ। ब्रह्म जानाति, ब्रह्म माने आत्मा कृष्ण, जब आत्मा को जाना, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ, तो ब्राह्मणा ब्रह्म मार्ग का अनुसरण करने से वो ब्राह्मण कहलाया। ब्राह्मण कहते हैं जो आत्मा की राह जा रहा हो, जो आत्मवत जी रहा हो, जो कोई भेद ना करता हो, जो प्राणी मात्र में एक ब्रह्म का भाव करता हो, केवल वही ब्राह्मण है। और जिसने ये भाव नहीं रखे हैं वह अज्ञानी है, और अज्ञान को ही हमने शूद्र कहा है। ये इस श्लोक का ये अर्थ है, इसे समझ लो कि जन्मना जायते शूद्रा, इसलिए पैदा हुआ तो सूतक बनाया, छूत घर में वास कर गई, और फिर जब यज्ञोपवीत में आकर के गांडीव लिया तो संस्कारात द्विज उच्चते, तब वो द्विज हुआ। फिर जब उसने ज्ञान को धारण किया मनसा वाचा कर्मणा आचरण व्यवहार में, है ना, तो वेद पाठे भवेद विप्रा, उस ज्ञान को धारण करने से वो विप्र अर्थात त्यागी अर्थात वैरागी अर्थात प्रभु के राह का अनुसरण करने वाला सत्यनिष्ठ कहाया, विप्र कहलाया। अब ब्रह्म जानाति, और जब उसने आत्मा को जाना, आत्मा की राह को जाना, आत्मा को पिता मान करके उसकी मार्ग का अनुसरण किया, आत्मा जीने का संकल्प लिया, तो ब्रह्म ज्ञानाति या जानाति, एक ही बात है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण हो गया। ये मनुस्मृति और ज्योतिर्वेद की मान्यता है। इसी को गीता में भगवान ने कहा, चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा। हाँ, संप्रदाय क्या कहते हैं वो, अब जो जिनकी ज्यादा अच्छी लगती है ठकुर सुहाती वो आप जानो, लेकिन जो सत्य है सनातन धर्म में है वो यही है। तो कहा कि तयोरित जैसे कि घृत वत पया, कि जैसे घी में सना हुई सामग्री रिहंती पूजा प्रार्थना संकल्प अर्पण के साथ धीति भी ज्योतियों को अर्पित हुई जली गंधर्वस्य ध्रुवे पदे, और चारों ओर ज्योति और सुगंध का सुवास का चारों ओर वास हो गया बाहर के यज्ञ में, तयोरित इसी प्रकार घृतवत पया, घृतवत पया, पया कहते हैं सागर को, है ना, क्षीर सागर आपने सुना है, दूध के सागर को कहते हैं घृतवत पया। हाँ, क्षीर सागर जिसमें महाविष्णु वास करते हैं उसको कहते हैं घृतवत पया। तो उस क्षीर सागर में विप्रा वैरागी होकर के रिहंते पूजा आस्था भक्ति पूर्वक धीति भी बुद्धि को भी उन्हीं ज्योतियों में व्याप्त करते हुए गंधर्वस्य, है ना, गंधर्व का अर्थ तो गंध धन आर्व है कि प्यारी भीनी सी सुगंध फैलाना, लेकिन गंधर्व शब्द का अर्थ है मृत्यु के उपरांत और अगले जन्म से पहले, इस अवस्था को भी गंधर्व कहते हैं। वैसे तो गंधर्व गान भी है तो गंधर्वस्य कि मौत के बाद और जन्म से पहले की जो अवस्था है, गंधर्वस्य अपने आप को आत्मा को अर्पित कर, अपने को आत्मा में अर्पित करके सामग्री सा मिला दे, और उसी की ज्योतियों से उसी की कांतियों से ध्रुव माने अटल, पदे माने पद को प्राप्त करता हुआ, प्रतिष्ठा को पाता हुआ, अनंत अवस्था को पाता हुआ, इस जीवन को आगे बढ़ा अनंत की राजा। इसे मौत लूटेगी या ये अमर रह लेगा ये सोच ले, ये सोचना है। तो बाहर के हवन से मैं बच्चों को उनके भीतर का यज्ञ हर ऋचा में पढ़ा रहा हूं, और आप तो खाली बाहर गा करके और बड़े फूले फूले आए, स्वामी जी 100 मन दूध बहाया गया, नदी में धार दी गई और घी की धारें चलाई गई और इतनी सामग्री लगी और इतने 1000 यज्ञ हुए। हम भी सुनते रहते हैं, क्या करें, संप्रदायों की लीला है आप जानो, वरना बाहर का यज्ञ छोटा ही हो तो भी चलेगा, बड़ा यज्ञ तो मैं स्वयं हूं, मेरे अंतर में प्रज्वलित है, उसे मैं जानना ही नहीं, उसे मैंने जानना भी नहीं चाहा, उसकी राह मैंने जाना भी नहीं चाहा, असुर मुझे बाहर ही घुमाते रहे। असुर का अर्थ क्या है कि वो ईश्वर मुझ में नहीं है, बाहर है, सातवें आसमान में, सेवेंथ हेवन में। मैंने कहा वो घटघटवासी है, वो सुर मुझ में है, ये सुरवाद है, वो असुरवाद है। उसने कहा जो कुछ भी है द्वैत जगत है, वो द्वैत से दौत दौत से दैत्याचार्य हुआ, वो दैत्य कह रहा है। मैंने कहा नहीं भाई, जगत में कुछ नहीं है, ये सब छोड़ के जाना है, जो जा सकता है मुझ में वो तप और साधना है, वो मेरे भीतर तपेगा, यह अद्वैत कहलाया। आप खाली शब्दों के पीछे लाठियां लेके दौड़ गए और एक बार भी आपने जानना नहीं चाहा कि सारे हवन वेद पाठ मंदिर मैंने तुमको तुम्हारा अंतर का दर्शन कराना चाहा था कि अपने से कटे कटे जियोगे तो क्या पाओगे तुम। तप और साधना की बात करते तो वो तो असुर भी करता था और तुमसे ज्यादा अच्छी करता था, सिद्धियां भी पा लेता था, लेकिन अंत में उसका विनाश ही होता था। तो असुर भाव में लिया गया सारा धर्म भी मेरा कोई कल्याण नहीं करता है, ये सारी असुर लीलाएं दिखाती हैं मुझे। मुझे मेरे भीतर जाना है, मेरा मुझको पढ़ना है, मेरा अपने से जुड़ना है, मेरा आत्मा से अद्वैत करना है। वही इस ऋचा में कह रहा हूं तयाहित, अरे जैसे बाहर दे रहा है बालक, ये जो तुझसे बाहर में हवन करा रहा हूं, गुरुकुल में बालक को ऋषि पढ़ा रहे हैं, तयाहित घृतवत पया, जैसे घी से सनी हुई सामग्री को तूने इस आत्मा में, यज्ञ की ज्वाला का जो स्थान है उसको भी हम क्षीर सागर ही मानते हैं जहाँ हवन करते हैं, जो यज्ञ की कुंड की वेदी होती है, तो इसलिए उसको भी घृतवत पया कहते हैं कि जहाँ यज्ञ होता है ना, वेदी के भीतर के स्थान को भी हम क्षीर सागर मानते हैं क्योंकि ब्रह्म ज्योतियों का वास है वहाँ। तो कहा तैयार इत घृतवत पया, जिस प्रकार हमने आवाहन करके ब्रह्म ज्वालाओं का प्रतीक बना कर इसे हमने जो अग्नि प्रज्वलित करी और घी से सनी हुई सामग्री इन्हें अर्पित करी है, इसी प्रकार ठीक ऐसे ही तयोरित, ठीक ऐसे ही इस प्रकार ही घृतवत पया, जो तेरे आत्मा का अनंत क्षीर सागर तुझ में वास करता है। कहा ना यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तू सारे ब्रह्मांड का छोटा चित्र है। जैसे ये कुंड यहां दिखा रहा हूं ऐसे ही कुंड है तेरे भीतर, जो बाहर संपूर्ण सचराचर है वही सूक्ष्म होकर तुझ में समाया है। तेरे में भी क्षीर सागर है, तेरे में ब्रह्म ज्वालाएं हैं, ज्योतियां हैं, तभी तो भोजन वहां इसी प्रकार यज्ञ होकर ज्योतियों में लौट रहा है। उसी को संपूर्ण सामग्री को अपनी आत्मा को अर्पित कर हर क्षण को उसी आत्मा रूपी क्षीर सागर में जलाते हुए यज्ञ करते हुए विप्राह वाहे जगत से त्याग वैराग्य विरक्ति को प्राप्त होता हुआ रिहंति उसी अंतरिक्ष में पूजा प्रार्थना अर्पण विनम्रता के साथ अर्पित होता हुआ धीति कहते हैं ब्रह्म ज्ञान को अभिमाने धारण करना व्याप्त होना है ना, धीति बुद्धि को भी कहते हैं, तो बुद्धि को अमृत ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से धारण करते हुए गंधर्वश से मृत्यु के उपरांत मरना है तो भीतर मर, बाहर कहाँ जा रहा लकड़ियों पर, वो पितृयान है वो धूम्र मार्ग है वहां आवागमन है, तू यहां हाँ ज्योति की राह आत्मा रूपी यान से जा, हाँ नित्य आत्मा के सामने यज्ञ हो, हाँ शुक्ल मार्ग से चल भीतर चल, तो गंधर्व से यही उस मृत्यु को प्राप्त हो और मरने के उपरांत सुगंधियों और ज्योतियों को प्रभु की भक्ति को धारण करता हुआ ध्रुवे पदे उस अटल पद को प्राप्त कर जो ध्रुव ने पाया है, जो सारे संत ऋषि और मनीषी जन अपनी आत्मा से पाते हैं उस राजा। और यहां भगवान वासुदेव की लीलाओं में भी हम देख रहे हैं कि कैसे जाना है ये मार्ग, तो ऋचा तो बता दी, रास्ता कहां मिलेगा, वो गोविंद ने कहा मैं खुद आकर के तुम्हें दिखाता हूं। तो नारायण प्रभु भगवान लीला अवतार धारण करके दिखा रहे हैं कि इन इन असुरों को मारो। हाँ? फिर एक असुर है वत्सासुर, वो बछड़ा बन के आता है, मेरा बेटा है ना, ये असुर भाव है, इसे भी मारना होगा क्योंकि बेटा तो गोविंद का है, हम तो निमित है। लेकिन कंस ने एक असुर को भेजा, वो बछड़ा बन के गायों के साथ घूम रहा है और वो मारने दौड़ता है, तो भगवान उसको गिरा देते हैं और मार डालते हैं, तो वो भारी दैत्य का रूप धारण कर लेता है। तो यहां भगवान लीला करके दिखा रहे हैं ये मेरा है, ये मेरे हैं, ये मेरे अपने हैं, ये असुर भाव है। जब एक उंगली तूने नहीं बनाई, तुझे बॉडी का एक सेल नहीं बनाना आया, तन का एक रोया तूने नहीं बनाया, अरे तो किस नपुंसक के यहां औलाद हुई थी, किसने बच्चे बनाए, किसके बेटे हैं। और जब तक इस कपट से अपने को दूर नहीं करोगे कि बनाने वाला आत्मा है, हम तो बर्तन है, बनाता हलवाई तो आत्मा है, मुझे तो उंगली बनानी नहीं है, माता और पिता दो बर्तन बने और सारा सचराचर वनस्पतियों में ज्योतियों में सारा संपूर्ण सारा संसार जुड़ा और तब वो बालक बना, तो मेरा है ये सचराचर का है, बोलो किसका है वो, बोलो किसका है वो। गूंगे क्यों बन गए, क्या नपुंसकता गई नहीं अभी कि वो तो सचराचर का है, हम तो निमित माता पिता, वो तो परमेश्वर का पुत्र है। तो उसमें मेरे की मोहर कहां से आ जाएगी? और जो इस झूठ और कपट है उस असुर मनोवृत्ति से बाहर नहीं निकलेगा वो परमेश्वर क्या पाएगा? अब अंधे को चश्मा दे भी दूं तो किस काम का? ऐनक ढूंढ रहे हो और अपनी आंखों का हिसाब नहीं तुम्हारे पास? पहले ये तो देख लो इन आंखों में बिनाई है कि नहीं है, ये आंखें खुली भी है कि नहीं है। खाली चश्मा लेकर के मैं जो राधे गोविंद क्या रोटियां बनाओगे, क्या करोगे इसको? पूछो अपने से। चश्मा हर कोई मांग रहा है और आंखों में रोशनी है भी या नहीं, खुली है कि बंद है, आप में से कोई जानना ही नहीं चाहता। क्या बात है, कितनी विचित्र बात है। और सारे संप्रदायों ने जो पट्टियां बांधी हैं तो पट्टियों के नीचे लगता है दीदे ही सड़ गए हैं, जो खुल नहीं आप नहीं चाहते। पूछो अपने से कि कौन सा चश्मा लगा के क्या दिखेगा तुमको, पहले ये देखो कि आंखें देखने काबिल है भी कि नहीं। वो हमारे डॉक्टर साहब है ना वर्मा जी, यही आश्रम में, तो एक आया उनके पास, कहने लगा जी मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूं। अब डॉक्टर साहब ने कई चश्मे लगाए उसको, कहने आप पढ़ा, बोले आप, बोले नहीं जी। तो थोड़ी देर के बाद धीरे से कहता है जी लोग कहते थे कि चश्मा लगाने से पढ़ना लिखना आ जावे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं डॉक्टर साहब। बोले घंटों हो गए मेरे को सताते हुए, पहले बताया गया नहीं। तो चश्मा दे भी दूंगा तो तेरी अंधी आंख क्या दिखेगी, कृपा भी करेगा वो तो क्या फूटी आंख में चश्मा कहां लगाएगा। वही हाल आपका, हम सबका। वत्सासुर भी असुर है और तुम्हें मारना होगा इसको, अर्थात ये मैं और मेरा का भाव जिससे मैं नहीं गया वो कभी कभी कभी भक्त नहीं होता है, वो सिर्फ अपने को और दुनिया को मूर्ख बनाता है, अपने भक्तिपने का स्वांग किया करता है। ये सारी असुर कथाएं और लीलाएं, जिसने इस अमृत को नहीं जाना है, जिसने सत्य को नहीं पाया है, उसने कभी प्रभु की भक्ति नहीं पाई है। भगवान अपनी लीला कथाओं में नारायण हम सबको यही दिखा रहे हैं। पहली लीलाएं हैं असुर लीलाएं। क्यों है कि मेरी लीला का सुख तू तब तक नहीं उठा सकता जब तक कि तेरा असुरत्व मन से भरा मन का घड़ा खाली नहीं हो जाता। अरे खाली घड़े में ही तो कोई नया पानी भरेगा, भरे घड़े में क्या भरेगा? तो जिसने मन नहीं धोए, जिसने अपने मन को खाली नहीं किया है, उसने कभी प्रभु भक्ति नहीं पाई है, उसका सत्संग भी सत्संग नहीं हुआ है। सत्संग सुनने का अर्थ ये नहीं कि गए बैठे है ना और दिमाग 10 जगह भागता रहा और कथा कुछ सुनी कुछ नहीं सुनी, ऐसे लोग कुछ नहीं पाते हैं। सत्संग को एक प्यासे की तरह पिया जाता है, जिया जाता है एक एक क्षण, और फिर सत्संग के बाद भी बारंबार मन को में उसको कथा को दोहराते हैं, जिससे मन हर क्षण धुलता रहे, तो धुले मन को, मन को धुलने का स्वभाव बना दें कि बराबर धुलता रहे, फिर पवित्र।